نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. دا خلفای راشدینو تاریخ یو حد پوری دا حسن ابن علی رضی الله عنه په وفات باندې هغه ختم شو، چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلافت به دیرش کاله، نو دیرش کاله دا هغه په خلافت ختم شوی. دغه بیرسته د ملوکیت زمانہ وا، د ملوکیت معنا مونږ کړی و هغه بادشاہی چې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداری پکې وی، خو سره د بعض حلال او خواهشات اخستلونه. او یو صحیح حدیث کې دی ته داسې لقب ورکړل شو دی زمانه ته چې ثم یکون ملک رحمه، د خلافت نه بروست به بادشاہی وی خو به د رحمتی. نبی صلی الله علیه وسلم دې زمانه ته د رحمت زمانه ویل. دا یو صحیح حدیث کې راغلی ملک رحمه، دا غنه بروست به ملک عزوز پیدا کیږي، ملکن عزوز هغه بادشاہی چې چکونه به خلق لګوي، مال راک بلوي مال راک، او به با ملک جبری رازی. ثم یکون ملکن جبری، به با دا جبری نو باسوی. جبری دیتا وی پا خلق زور کول، پا زور پا دندبان خلق سمول، سمشوره بنی، سدعوام و خلق لحاظ بنی، خو صرف زور بنی. دا حالت به دې سره رواني رواني رواني. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ثم تكون خلاف على منهاج النبوه، به به دې دور راشي چې به ته به خلافت پیدا شي او به عینه دې نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. چې دې حدیث کې د علماو درې قول دي، څوک وایي دا د عمر عبد العزيز زمانی ته اشاره وا، خو دا خبره بعیده ده ځکه چې هغه ډیر نږدې تر شوی دی. بعضی وجه دا خلافت علا منهاج النبوه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه باز شئی دا مهدی دا زمانی نبا مخ کر عزیز من پا دید دور کی، لکه دا حدیث و تا اشاره کئی که دسی او ناسابی و انقلاب با روچد شی، او دا اید وجه نبا خلق دی غلط و باز شیان و حکمتون نتنگ شیوی، نو اسلامی خلافت تا با خلق من دووی و اللہ با دسی او کس پیدا کی که دا غب وجه بانده با آغا خلافت بیتر واپس شي کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې وو او د خلفای راشدینو زمانه کې. امن و امان و عدل او انصاف او فسادونه نه، منکرات شرک کفر بدعت فساد به هي ټول باندې پابنده نه خنداز باندې. هرمن کدا نعمت زمون زمانه کې راشي، تاسو به جنتی جون وینئ په دنیا کې. او بعض اهل علم دریم قول دا کړی چې نه دا به مهدی ته اشاره ای دا راتلونکي زمانی حدیث چې د هغې سره پوره تعین نشي کولی د ځان نه وجهدار چې تر څو وخت نه وي راغلی نو سړی پکې څه نشي ویلی. مهدی هم یو بادشاه دی چې وروسته بعضې تاریخ د هغې انشاءالله بیانیږي په خپل ټیم باندې انشاءالله تعالی چې هغه یو نیک سړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم د اولادونه دی او هغه به خلافت علی منهاج النبوت په دنیا کې قایموي او د هغې نه به بیروسته بیر خرابه زمانه ورانه دغه به راځي ادوار به راځي او د هغې باندې به قیامت قایمیږي. نو دې صحیح حدیث کې داسې یو ترتیب ورکړی شوی دی. نو موږ ته د دې حدیث نه معلومیږي چې د معاویې رضی الله عنه حکومت چې دی نو دې ته ملک و رحمت وایي د رحمت بادشاهي دا په خلکو باندې رښتې رحمت و لکه وروسته په سیاسي احوالو کې هغه ذکر کیږي د الله په مشیت باندې. معاویه رضی الله عنه باندې په دې تاریخ کې د شیعهګانو او ظالمانو ډېر خوشي اعتراضونه کړي دي. فساد یې کړی دی په تاریخ کې لیکلی دی غلط د نیتونو نه خبرونه ورکړي و دا نیت او دا اراده او د ړونو نه خبر ورکړی او وروسته خلک چې دي ګمراهان راځي مستشرقین یهود نصارا هغه تاریخونه ګوري او بعضې ناپوه خلک هغې هم ګوري. نو د هغې د وجه نه د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بغض به ایسته په زړه کې پیدا شي چې هغه تاریخونه ګوري بغض به دې پیدا شي. یعنی نفرت چې دا خو داسې سری خواړه شانې خلکو قتل و قتال والاو بس مرګونو والاو صرف پیسو والاو صرف خوراس کاک والا داسې بدګمان به دې پیدا شي. خو چې قرآن حدیث ته رجوع کړي او صحیح علماء کرام الحمدلله شته په دې امت کې دایو خبر درجو کې نه دا صاحب در رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شي او دا واقعي خبر ده چې قران او حديث کې دایو صفت راځي الصحابه كلهم عدل فلا تزر جهالتهم اجماعي قاعده ده ټول علماء په نسبه صحابه ټول عادلان دي عدالت دا غي ثابت ده عدل ولا خلق نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الله الله فی اصحابی الله نبی دی کی زمان مرگور ببارکی لا تتخذوهم غرضا من بعدی نخلتی مجوڑا وی چه تاسی پا غشو بندی ولی پا دی معنی با نلیر روایتو ندی چه تاسو بس خپل تعنون ناو اعتراضون اطول اغیط ور خوشکی دیس وی مکا وی. نو دو معاویه رضی الله عنه پا بارکی با منگا انشاءاللہ تاریخ چه ده حقیقت سره بایا بری اغا با بیان کو چه یو محبت وسه پیدا شی دفاع هم وشی زکت از منگ مشران دیده دین آشی با دیو بانی تهمت را شی و ده خلق پا نظر کی بدیخ کاری شی نو دا ده دین ختم ولی ده دین بنیاد ننی گی دی سره. او دی وقتی تاریخون خلال دیر مطالعه کی و لکلم لیر دیس شوی دی پا هر جبا کی د دې د وجه نه صفا خبرې د معاویه رضی الله عنه باره کې بدسی یو د هغه ذاتي احوال یو په احادیثو کې او د صحابه کرامو په مابین کې وروسته د علما په مابین کې د معاویه رضی الله عنه فضائل د هغه فضیلتونه دا دویمه خبره د هغه اول ذاتي احوال او بیا د هغه فضائل او درم پاغه باندې چې کوم اعتراضونه خلکو کړی دي په تاریخ کې راغلي داغه جواب چې چا به دا اعتراض کړی چا دا او چا دا او څلورم داغه په زمانه کې سیاسي احوال چې کوم کارونه کړی دي لکه د جهاد متعلق او د فتح متعلق خبرې دی باندې به داغه تاریخ به ختم شي. معاویه رضی الله عنه چې د خپل نوم دی معاویه او کنیه د ابو عبدالرحمن په ابو عبدالرحمن باندې د کنیه کې کودل شوی دی. اسم کنیه سنت طریقه ده داغی زیو عبدالرحمن نمینو پاغی بانی زن لده کنی خوسته و ابو عبدالرحمن معاویه ابن ابی صفیان دا ابو صفیان رضی اللہ عنہ زویده اخو یزید ده یزید رور ده یزید ابن ابی صفیان صحابی ده در نیک سره چاوست از زمانه که بطاعون بانی وفات شوه ده اغجو داهو یو بل یزید ده ده معویه زن زویده چه ده تاریخ روز تر از انشاءالله اغا تابعی دی اغا صحابی نده در ترون مغلق که خود لشوه ده نمعوی رزان در یزید رورو یزید ابن ابی صفیان ابو صفیان صخر ابن حرب ابن امیه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره برا نسب کی شراکت ده پا عبد مناب کی اسا شراکت ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عبد مناب پا اولادو کی ده او دا هم دای پا اولادو کی ده دیتا بنو امیه وای امیه دا ذکر وای چه دا ابو صفیان ابن حرب ابن امیه دا ابو صفیان نکو امیه تیر شوه ده نو دا دی دا خاندان طول دیتا منصوب دی بنو امیه روست رضیو بنو عباسیه دی عباس رضیانو تا منصوب دیو باز شئی کرده پا دنیا بانده او یو بنو امیو مخی کرده دو بنو امیو باز شئی شروع شده دو عثمان رضیانو دو زمانه نه عثمانم پا بنو امیو کده او دا اهل خلکو لایق خلکو دا خلافت لایق خلکو نمعوی رضیانو پا دیو کده بیروست یزیدم پا دیو که راغل ده مروان دیو پا دیو که دی عبدالملک بن مروان او داغت سالور اولاد عمر بن عبدالعزیز دا طول با بنو امیو کی سابی او دا این روست نور باشیان لکه هارون رشید شو منصور شو دا باشیان چه راغلی دا طولم پا بنو امیو کی سابی دا بنو عباسیو نالاول خریفه چه دا اغس صفاح ده با خلفای بنی عباسیو کی اغد الاول لکه اختصارا دا خبری با خبز ایک انشاءاللہ راش غرص داری دیتا بنو امیه وی دا بنو بایه تکی چه مکرری که دا یه مطلب بدغی چه دا معوی رزانو دا پلار نیکه چه دی اغد دا منصوب ده دا پلار نیکه معوی رزانو دا ابو صفیان زوی ده ابو صفیان چه دا حرب زوی ده حرب دا امیه زوی ده د دې کې دای حل دا او چې د مور د هند نه میده هند هم اغلب د سړیو کې دوړلو استعمالي دا په ابتدا کې د یو قریشی په نکاح کې و د هغه فاقه ابن المغیره نومو فاقه ابن المغیره د دې ښه سره نکاح کړو د هندي سره څه زمانه اوسه تیر کړو و نه به پیسته تهمت پیدا شي دسی وسوسی شانتی سلیو نو رکی دارالا بای سلی دسیو چی بیزی غیرت کئی رکی رالا چی زمان دی خیر چر تا زنا کڑی نو تحمتی پی ولگو چی هندی بس تب بدکاری او تا زنا کڑی دا پا دیکی دا هنده چی و دارالا پلار تا شکایت وکا چه ما بانی دی خپل خاون دسی تهمت لگواله ده هنده بنتی ربیعه ابن عبد الشمس دم ده بنو امیو پا خاندان که ده ده خبر خلقو که مشهوره شو دیره چه ده ربیعه هنده بنتی عدوین ربیعه ده لور زنه کرده ده عرب لري غیرتيان خلکو په دغه خبر بډیر خپه کېدل ناغه د خپل لور را طلب کړ او دا وته ویل دا کار به یا تا پرشته کړی یا بدنی کړی کرشته چرته تاسو نه کړی نام ما ته پټالو یو موږ بلل شو دا ستا خاون به استعمال کو قتل به کو د چا په زیر به مړ کو دا تهمت به ځان نشته لري کو څنګه دا خبر ډیری کوي موږ شرمای نو ده وجل پکار دی چیستی قتل کو او کدا ګناه دي چرته نه کړی او حقیقت هم دغه چې تا نه کړی نه هم ته سملو یو چې به یو حاکم ته فیصله وی شو هغه موږ له فیصله و چې د جاهلیت زمانه ده پوخا ده ور د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت د مخکې زمانه ده د تیری زمانه هغه دور کې دا خبره وه نو هندي او تقسمونه وکړي چې قسم په الله چې مانه زنا کړی ده او نو دا کار زما عدد ده او دا روست رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدی کل ایمان راوڑا نو رسول اللہ سم تی بیاد تا خستا چه گور زنا با نکوی زنانو تی دا ویلیو نو دی ویلیو چی یا رسول اللہ او تزن الحر حر کزم گوی زنا که دا زنا خود دی وینزو کار ده دا خو آنگا سو چه همتی کم زوری دا خود دا ایو کار ده یو ازاد خزا یو عربی خزا اغه درا لګیږي یو پردیس ورته د ځان وړاندې کوي او غته دی وایي چې تماسه بد عمل وکړه دا خو هغه ته بده سپک کار کاره کیده چې خپل شرف او عزت ځای له کول به تخکاره کیده اگر کې د جاهلیت زمانہ ده خدا به د ایده غیرت نه خلاف هو یو عربی زن انا وشر د پخوا زمانہ کې بد کار ته شویو نو چا وته یی ته خو حرکه زی ګوره دسی کار دې کړه آزاد کړه زی جنا دې کړه دا ولی یو بلی زنات چاویه نو یاری ویلی چی دا دی وجه دا وجه دا زنان از من عدد نو و یو سلیو چی دا موز زنان اکلنو دا قرب الاساد و طول السواد یو ماسی بسترن از دی پرتاو بل دار چی دا شپیم خبری کولی کولی دا دی خبر دا وجه نیست میلان پیدا شد چی میلان پیدا شد ایست با دی گناه که واقعی شد دغه مطلب دار چې د ګناه خاله مورزه چې ورلې به په ګناه کې واقع شي دا خو بهاري خبره مو کړه نه هندي قسمونه وکړه چې ما د زنا نه دک په دې کې هندا بنت عدبه چې دا عدبه راوله کېده او خپل زم ته ویل چې راځه فیصله وړي او حاکم تا هغه زمانه کې دایي فیصله کوونکي به کاهنانو کاهن بیا مشاته ویل چې دا دا غیب و خبرونه به ورکاولا دا باقی تا دیسی کارا که دا لکه دا پیغمبر شان حیثیت به لارا دا ایپ نیزه که جاهلان پیسلی به اکثر کاهنان تا وڑلی عبد المطلیب هم دا زمزم پا باره که پیسلی و کاهن تا وڑی و کلی که اوسا قرشو اختلاف کهو پا زمزم و بو بانی مخی من دا تاریخ که ویلیو نو دیوی لرازی چی کاهن تا نو روان شلو دا پلار مسروان شو دا فاکی بن مغیره و دا خپلوان او دا هندی سیو زنانی هم واقصده چه دی مرگری و یمن تلالا یمن که او کاهینو دی بوله پیسلی ورلله نا کاهین تا خبر وکڑه شوله چرا پا دی زنانه با این تهمت ده و تمنگ تا دی بباره که خبر راک چه دا تهمت رشته ده و که دروغ دی نا پا دی که اگر اول کې د خپل څه دمونه مونږ واچول د پیرانې را حاضر کړه دای په واسطه باندې او د دې هندي د مرګري په شابانه لاول د ضربي ولګول چوکه باندې چوکه به زی کې خدل او به غیله گزار وکړي چې ته پاتېږه تا کې ګناه نشته به چې هندي لراغه نو دی باندې د ضربي ولګولې دا لخت باندې وواله داغه بس خاص ترزو چاغي وواله نو دې ته مو ویل چې پاتېګه تاکم ګنا نشته تاسو دواړو زنا نه د کړیو شانې پاکسته په دې کې ټول خوشاله شو په دې باندې د دې هندي پلار ته خوشالي حاصله شو دي نور خپلوان ته حاصله شو زګر چې دایو په نس باندې دادا کاهن چې خبره وګې دې چې دلته ته چې وحي وشو د څه بوته ښکارا کېدل جاهلیت زمانه ده او دائم لو تا کاهن ویلې چې د دې هندي نه به بچی پیدا کی او هغه ما تخکار کیږي د سي د دې زنانه د حال نه دا معلومو چې د شه بچی به پیدا کیږي چې د بچی حیثیت بل لري بادشاہ به بادشاہ د عربو بادشاہ به بشي بدل ور کړی چې د سي سره به پیدا کیږي د دې کده خبر یاد لره چې د کاهنانو خبر باندې تصدیق کول جهیز نه دي دا حرام د زمونږ اسلام کې من راغلی سوچ د کاهن خاله ورغه او داغه تو درې د سرب تپوسی تی وکو چلوی فردی من نقبلی او چی تصدیق یو لوکا دا کافر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فقط کفر بی ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی پا قرآن کافری وجد آئی دادا چی علم غیب دادا اللہ خصوصیت دی در ازلنگی زمانی احوال بسرف اللہ بیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی بیانی ما پا وحی بانی بیانی حتا وحی کی کاهنان تا دا پتن لگی لیکن دم رد دا چی کل کل من پا بکتو کیو دا درانده غرگی ایستا سیو خیجی کاهنی و خبر او کیستا روغ و خیجی داغی وجم حدیث دا بخاری کرا غلی دا وجه دادا چی دی کاهنان تا شیطانان رزی او شیطانان چی دا غبر خیجی و ریزی تا او کل بر اسمان تا خیجی ال تا ملئ العلا ده د ملائکه مجلس لګي د برغټه بشید رب العالمین د قران کې دي ما کان لی من علم بالملائ الاعلى اذ يختصمون لا يسمعون الى الملائ الاعلى هغه ملائک ناس چې خپل مابین کې خبرې کوي دا نظام چلی دا ملائک نو یو بل توای چې باران سبا په پلان کې ځي پکار دي هغه سړي د رزق پر اور سوال اغه سره سبا د مرګ لایق دی وجل بغواړي دا نیک عمل له پدې کې دا فایده ده دا ورشي تاسو انسانان ته الهام کوي دا د شي ګناه د ورشي انسان ته الهام وکړي چې د ګناه نه ځان بچي مشران که شران ته دا تعلیمونه ورکوي ملایکو دا پیران لږ هل تکین دا بازي خبري واوري ملایکو به پوه شي نه به تر اوس غلې په ستور باندې ولي دا د شپې د شغلي کې دا مونږ دلته په پیښور کار کې نه ښکارې کې ځکه چې رڼاګانې نور ډېرې دي او کله چې صحرايي علاقو ته وځي او ته بر وګوره هر شپه د اشتل کې دا اس چټي اشتل نه کې دا د ملایکو په واسطه باندې دغه پیران اشتل کې بر بس شیت نه پرې دي دا وران کاری دلته ځي او ملایکې نه را پرې دي کته را ویدر ازغلې نو دا غي د وژن وای دغه پیری راشي کاهن لور شي هغه ته وای چې پلانکی خبره شوې ده لکه دا واچي او کله ور مخامخ راشي الو ته وای هغه به اصل دروغ جوړ کی چې دا بکی دا بکی دا بکی هغه ټول خبره غلط شي یو به کیسته صحیح وخیږي خلک وای چې دا ګوره پرونی ویلو کنه چې باران بکی سبا هغه دی وشه دا ویلو کنه چې پلانکی به مري هغه دی مړ شو دا ویلو چې د شي کار به کیغه وشه به خلک دا وی خبرې د وژنه تصدیق کوي حالا چې دا یو خبره هم د اسمان نور دل شوې ده د الله خبره د ملائکه ته شوې ده د ملائکه خبره ده شیطانانو پیران چې په چل کې اورېدلې ده الا من استرق الصنع فاتبعه شهاب مبين قران کې دا خبره ډیر کرت مکرر شوې ده سوره الحجر کې صافات کې او نور سورتونه کې سوره جن کې چه دا کارونه کی نو مونږ ویو کې دې چې دا خبره د کاهن د کم پیری نه یا د کم شیطان نه اورېدلې وي نوري خبره دروژنې او دا یو خبره ده صحیح نو د هندي په باره کې دا فیصله وشول چې دا پاک شو خلک خوشاله شو او دا مو ته ویل چې زیر ولا ورکه چې ستانه بچې په دای کیږي او هغه به د باشي حیثیت لري بادشاہ به وي په دې کې وای دا فاکه ابن المغیره راولګي د هندي لاس یې ونیو او دا د شرازت زما ډیره محبوبه خزه تابع ما ته احمد چټی لګولې ده بد کار مې کړه ځکه به دې پوه شي چې دینه بچی پیدا کیږي او بادشاہ ده نه هندو ته په کار شو هغه ځکه نه تا په ما باندې تهمت لګولې ده زه دې په خلکو کې بدنامه کړم الله تعالی زما دغه برائت او پاکي هغه وکړل د دې کاین په خلو باندې نو کما نه دغه بچی پیدا کی ستاده نه تفینه دی نوی زه نه غواړم چې ستانه دغه بچی پیدا شي نو دا غني ست طلاق واخسته وشته د ځان جدا تاسو نه پاتې کیو مکه د شکلران ابو سفیان من حرب چې دا د دې د تر د زامنو نه کیږي نه په جرګه وکړلا نو دا هنداغه تیسور په نکاح کړل شو دا ابو سفیان ابن حرب چې وروسته زمانه کې صحابي شوی دی ایمان یې راوړل دی په پته د مکه کې رضی الله تعالی عنه ناغو سره نکاح وکړ چې نکاح وکړم دا هغه نه بچی نورم پیدا شو یو پکې معاویه رضی الله عنه پیدا شو معاویر دانو پیدا شوه ده ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده بعثت نمخ که پینزه کالا مخ که پیدا شوه ده گویا که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده پینزه ده شکال پو عمرو چه معاویر دانو پیدا شوه معاویر بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ دا چه پیدا شو نو دا درنگ نریو خیستو معاویر دانو چه وی جسیم سره ده بدن نغت طویل اوګه چړیو او چې کله به پټکی په سر کې حرقانی پټکی به په سر کاو د چې خړ رنگ غوند پټکی او رانجی به کله پورې کړل نو خلکو به تا د ډیر خایز د وجنه قتل د مزه به ولا ورکواله کان من اجمل الناس خستډیرو وکانه رجلا مهیبا هبتی چړیو وکانه سیدا سردار چړیو حلیما صبر ولا حلم په ګډیر زیاته ده حلم هغه خو واقعات مشهور دي وقور با وقار سره یو عزت من سره یو عمر رضی الله عنه به ویلو تاسو د فارس او د روم مشرانو ته کسرا او قیصر داغه نه متاثر کیږي چې ربا شیان دی وړي رغټ خلې دي فانا انتم من معاویه هو کسرا العرب معاویه ته تاسو نو ګورئ چې دا د عربو کسرا ده د عربو کې د څه د بادشاہ خوې لري لکه د کسرا بادشاہ چې څنګه هیبت لري څنګه روب لري د شروب الله تعالی بو سفیان دا کی ما شواله ده معاویه جانو کی ما شواله ده عمر بن خطاب رضی الله عنه صفات کوله کوم څه دغه په مدایو کې راځي کله چې هغه شو ګیره کې سپین ولا کېدل نه به دا ګیره بدلول په حنه او کتم باندې نکریز او کتم به لګول نکریز او کتم یو بوټي او تور هغه چې کله نکریز به یو ځای شنه دا ګیره به نه تور و نه بسره و درمیانه به و دغه مسنون عمل له سنت مطابق ده لکه بالکل نکریز لګول او یا نکریز او کتم دواړه مرګري کول چې درمیانه ګیره وي دام سیده او سر د ګیره تورول د ګناه ده علي القول الراجح چې حدیث به کې ډیر راغلي دي واتلس روایتونه د منی به کې دي چې ګیره مت وروي د ګیره تورول ګناه ده په دې لعنت راغله ده جنت ته باخلق الله بونه چې ګیره توري صحیح حدیث د ابو داود ته تاسو وګوره یخذبون بهذا السواد كحواسل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رست زمانک بس خلق پیدا شو دسی گیری به جوړی لکه د کوثر د ججوری پشانته د جنت خوشبی به مندنه کی دا شیخ البانی رحمت الله دا حدیث صحیح کړ د صحیح حدیث ده سوچو د صحیح په غلط وای او حدیث د مسلم کې راغلی و جنبو السواد ابو قحافه د عند ابو بکر صدیق لن راوستله چې سری تک سپینو ودا رنگ ولا بدل کی خو لیکن دومره ده چې تور رنگ په مل لگا وای څلور طریقو څخه دا حدیث هم نقل لیکه صحیح حدیث هغه غرض معاویه جانو با ګیره بدلولهم معاویه بن ابي سفيان رضی الله عنه زندگی چې په دنیا کې اتاویا کال عمر یو به هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې نبی رسول الله هجرت وکړ د څه وخت دا تقریبا اتلس کال عمر باندې وو ځکه پنځه کال مخکې او دیارلس کال ده اتلس کال په زندگی کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ معاویه رضی الله عنه په دې وخت کې ایمان نور راوړل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړ غزا د بدر وشو د احد وشو له د خندق غزا په پنځم کال باندې وشو شپږم کال باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیبیه ته لړ حدیبیه ته او د عمرې په نیت باندې لړ واقع مشهور ده نو په هغه کې بعض علما وایي چې د ایمان راوړیو پټی راوړیو ایمان یې پټ کړو د پلار نه یریده د پلار نه ځکه پلار خو د کفارو مشهور دی وخت کې د قریش مشر دی د ابو جهل نرست مشر مشری ابو سفیان ته ملا وشو یو نو دی وروجن دا غنی دی د خپل ایمان نه شکر کاره کوله کله به نبی صلی الله علیه وسلم چې عمره القضاء لړ په دې کال مشرکان بند کړ نه کو د کال د عمر علی السلام نو صحیح حدیث کراغلی دی د بخاری په روایت کې چې معاویه رضی الله عنه وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر وړوکې ک په مروه کې به مشکز د غشی په دې طرف باندې د غشی مطلب د چړیب شان حیثیت لاره په هغه باندې سر وړوکې دې حدیث کې بعضی خلکو د دې اشکال کړی چې را معاویه رضی الله عنه څنګه د سر وړوکې کړی دی او بس حج کې سر خریاله دی او دلته وایي د مروه په خوا کې ولا ما سر وړوکې کړو دی واکه خدا مسلمان نه دی نو دا څنګه نو صحیح خبره پاره کې هم دا ده چې معاویه رضی الله عنه دی واکه پټ ایمان راوړی او راغلی او د رسول الله سره ملاقات یې کړی او ابو سفیان دی او دا مشران کافران د مکې نه بهر وتلی وو چې پر رسول الله مخ ونه لګي دا نه نفرت وو دا غنه تبوډاګان بوډاګان بهر وتلی ځکه زه دین ډیرو او دا ځوانان الکان چې دی وو په مکه کې نو دی د وژن نبی صلی الله علیه وسلم داغه د دلجیو د پاره چې اسلام سے مینه پیدا شي نو په هغه باندې سر خپل وړو کې دا کوم صحابه چې سره غری پایو باندې نه مکه کې اوسېدل والا سره دا معاویه دانو په هغه باندې سر وړو کې خپل سر وړو کې دی د پاره چې مینه پیدا شي به کال چې فتح د مکی کې د لاتم کال د هجرت باندې ابو سفیان په کې ایمان راوړل لکه واقع مخه تیر شوی و په لار باندې ایمان راوړل اورور ایمان به مضبوطی ده لاول کې ضعیف ایمان به رسته کوي او معاویه رضی الله عنه په دې وخت خپل ایمان راکاره کا ایمان د مخ کې نه راوړل او دې وخت کې تسلی وشو ځکه چې پلار مسلمان شه معاویه رضی الله عنه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب مقرر شه عجب اداره چې فتح د مکی وشوله نو سم د زده غزا د حنین تل لاول غزا معاویه رضی الله عنه چې کړه د حنین غزا یې کړه د دې د وجه نه دغه په فضایل کې راځي قرآن کې دوه آیتونه چې په هغه کې معاویه رضی الله عنه داخل له دغه فضایل پکې دي قرآن کې یو سوره توبه کې راغلي دي فمنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين په غزا د حنین کې الله تعالی په ټولو مؤمنانو باندې سکینه راولېګلا اطمینان آرام راولېګل دي معاویه ته هم الله مؤمن ویل په دې آیت کریمه کې هغه داخلو او په غزا د حنین کې ډېر مال هم د لګولې پیسې هم خپل خرج کړې دي ځکه د مخکې ایمان راوړل دي ایمان مضبوط دي کله کده لکه دما چې کوم آیات پولیس ته په دې کې فضیلت ده الله فرمایي لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل برابر ندی هغه مؤمنان چې مخکې د فتح د مکې نه مال لګولې او جهاد یې کړی ځکه ډېره سخت زمانه وه او هغه څوک چې هغه وروسته زمانه کې قتال کړی دی وروسته زمانه کې مالونه لګولې دا دواړه برابر ندی ولکه عظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا درستانو خلکو نه دا یو اجر ډېر دی لیکن به فرمای وکلا وعد الله الحسنى دا مقصود دې ټکی او دې ټول صلی الله تعالی د جنت وعده کړی دا کله فتح د مکې نه مخکې چې ایمان راوړل د دم جنتیان دی خو درجه او چته ده او کله فتح د مکې نه بعد چې ایمان راوړل دی او قتال په سبیل الله کړی دی او دا رنګ مالونه لګولې دي دم جنتیان دي الله تعالی د دوړو ډلو سره د جنت وعده کړی دی معاویه رجانو د هغه صحابو نه دي چې موعود لهم بالجنه دي سر الله تعالی وعده د جنت کړی دی چې شي چې الله وعده د جنت وکي او خلک راغی دزې په کې چې نه دا نقصان دی واغه نقصان دی دا عیب دی دا عیب دی دا د الله مقابله کې ودرېدلې هغه روایت ما مخکې ویلو محمد بن کعب القرزی او علی مود التابعین او هغه ورزی ویل صحابه ټول جنتیان چاو ته دا کوم ځای کې راغلی وای قران کې حمید ابن عبد الرحمن وای ما او ته ویل چې قران خو مونږ ویل د قران کې دا نشته چې صحابه كله من اهل الجنه صراحتا خو ګدا نه ښکاری کی او تا قران سم نه دی ویل سورۃ توبه نن ما ته وی ترجوکا یو کم صلات والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خدا ته نه دی ویل سابقين الاولين تول دا جنتیان شو والانصار اغا جنتیان شو والذين اتبعوهم باحسان چا چې رسته ایمان راوړل او دغه صحابو تابعداري کړل د بخت طریقه هغه پس ورغلی مشرانو پس تللی ناوینم الله تعالی راضی دی او جنت ولا تیار کړی دی نو دې کې مشران کشران ټول به داخل شوګن نو د قران د شډی رایتونه دی د سورۃ فتح اخرنه آیات کې مده دی لیغیز بهم الکفار وعد الله الذين امنوا منهم واعمل الصالحات منهم مغفرة واجر عظيم الله تعالى د مؤمنانو نه کومو صد اجر عظیم وعده کړی ده په دې کې معاویر ځان خامخه داخله مؤمن صحابي دي نکمل ده اومته دې خیرونه ور کړی دي دا دغه فضیلت شو د قران نه د قران څلور آیتونه مونږ پیویل د الله کتاب کې هر خبره شته ولله الحمد کښې پویږي چرته معاویر ځانو دا په قران کې فضیلت نو دا غزنه وای نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره بوته مدینه ته وسلاړه په خپل خوخه باندې د پخې د مکینه بعد ایسته مکه پرې خودله پلار یې دلته دی کور یې دلته دی خپلوان یې دلته ټول پرې خودل مدینه ته لاړ مدینه کې دو کارونه باندې مقرر شو سمدس ځکه د ابتدا نه په دکې د بادشاهي صفات د تربیت صفات بګي په تربیت ډېر ښه پوهېده عبد الله بن عمر ویلی دی چې زما پلار هغه د معاویه نه افضل دی لیکن وکانه معاویه اسود منه معاویه چې په سیاست د عمر نه مې ښه پوهېده عبد الله بن عمر بخپله ویل په تدبیر باندې دا ډېر ښه پوهېده زما پلار دی افضل دی بهتر دی هغه هم ډېر ښه تدبیرونه ورتل خو معاویه ډېر ښه ورتله عبد الله بن عمر دا فضیلت بیانې وایي کله چې مدینې ته لاړو نبی صلی الله علیه وسلم په ده دوه کاره یو یې دا په میلمنو مقرر کړ چې بهر نه کوم میلمانه راځي د هغې د طعام او د قیام پروګرام به تکې بس شوي ده که نه عامې دنیا نه وفدونه را روان دي میلمانه را روان دي اوس اسلام کې خلک داخلي میلمه چې راشي د هغې دپاره څه پروګرام په کار دی د خلاص کاک که مشر دا غم کوي بیا خو د هغه نه کار پاتې کېږي نو دا معاویر ځان ته دا کار وسپاره نو هغه به د طعام او د قیام د ملګرو ځای به جوړاوه ترتیب به ویله ورکاو په مدینه کې دایره لپاره زینه تیار کړیو او دارنګ د ټام پروګرام به ولکاو اصحاب الصفه دې لپاره ساتلو چې تاسو به دې ته تعلیم ورکوي منځونه به ورزده کوي روزي زکات دا مهم مهم ضروري احکام به دا ته یادوي نبی صلی الله علیه وسلم ټول کارونه نشي کولی یو کس ټول کارونه نشي کولی انسان کمزور شه دی ضعیف دی خدا په امر باندې بکیدل دیم کمال په معاویه کې داده چې دا کاتب لیکون کې ورخه خطر لري خپل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په کتابت د وحی باندې مقرر کړ چې وحی به طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم امین جوړ کړی دی امین د وحی امانت یې هغه ته سپارله چې دا به طریقه دی د وحی نه کاتب الوحی وای د وحی کاتب د وحی لیکون کې وحی به لیکلا عبد الله بن عباس وایي صحیح حدیث کې راغلی یو ورځ وایي زه ماشوم ما ولو سمې لوبې کوله په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی ما وی دا ماته بس اواز کې اوس کار برابر باندې چې ستې پټ شوم ما شومان دا کار کوي وای دا دروازې شاته پټ شوم ما ته نبی رسول الله چې راشه راغلل وراله مو په دې شاکر له سپېړ هم راکړه د محبت سره سپېړ شي وای دې پټې ګراشه دی خو چې راغی وای ما تی وی چې لاشه معاویه ته اواز کې وای زه وراله ما معاویه چې ور وړی ته نشت خوراک یې کاو وای رسول الله اوس کې چې راشه نه وای معاویه دې کې تاخیر وکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم راته وی چې ورشه بې ته وی چې راشه د وحی څه لیکلو خبره وه هغه چې ورغه بې چې راغه وای رسول الله اوس هم لګې د خوراک ډوډۍ ته نشت درېم ځلې ور ولېږه بېم ډوډۍ ته نشت دا د سید آزادۍ خبره وه نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا دعا وکړله دا دعا حساب شوی دا سر کې چې لا اشبع الله بطنه الله دې معاویه خېټه نه مړی دا د خیرو الفاظ دي په ظاهره کې امام مسلم رحمت الله دا حدیث راوړی خو صحیح حدیث لیکن بیته چې دا حدیث راوړی چې د نبی صلی الله علیه وسلم خیری دو قسمه وي یو داره کې درنه به چا د خیری وکړلې او هغه سره به لایق نه به تبا کېده ځکه د رسول الله صاحب شیری نه ځای کېدل او دیم د رسول الله صاحب شیری د محبت شان شیری وای عادتي شیری چې خلک ویل کېږي سره چې خوار شي لګا ورکشه د څه الفاظ استعمالوي ماله تریبه جبینه تندې د خرش ویا هک خوار شي هلاک شي د څه الفاظ به نبی صلی الله علیه وسلم استعمال اول نو دا هغه درجه کې خیره ده د دې د وجه نه بل حدیث کې دي نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی سره یو قانون خوستو الله ته ویل چې الله زدر علی ګل مزه بشر يم انسان یې مټول مدره په غاړه کړه د دې امت تربیته یا د دې امت خدای داسې آسان خبره نه ده سړي باندې لښنه خلک راډیل شي بس ترانه ورس په سړي باندې تورش پښ چې کله ملمانه د سړي شي او کارونه لري شي د دې شي چې دې سخت سره تنګي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا امت ول په غاړه د دې بیغمه خو ناس نه چې جمعه کې شته خوبونه کوي ناغو ویل یا الله تا ما ته غټ امت را سپارل او زه خو انسان یم مله غصه م راځي په قاریږم هم تنګیږم هم زه ستا د بندګانو کې کوم بنده ته چې ما ضرر ورک د لاسه مې وویلی شي او شتمت یا مې ولا څه سخته خبره ورته وکړه او اذیت یا مې ضرر وله ورک او لعنت یا مې تخیری وکړلې وليس له باهل او دغه سره د دې لایق نه و خو زما د خولې نه بس هیڅ خبره وختله نه د لاس نه مې گزار وخاته د بدن نه مې ضرر هغه ته ورورسه نبی صلی الله علیه وسلم ضروري انسان نه و چاته ضرورونه نه ورکول لیکن انسان د کله کله سې له غوسه ورش غیر اختیاري یا الله پاکا ما چې چاله ضرر ورکو تکلیف مې ولا ورکو او هغه لایق نه یې نو فجعله ذلك له صلاه و زکاتا وتقربا تقربه به اليك الا تلا دا به داغه پر رحمت جوړه داغه پر د پاکي سبب به جوړه او استاد نس دیوالي سبب به جوړه الله تعالی اوس دا خبره مانه لیوا د دې د وجه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم صحابي ته چرته خیره کړی او تیزه خبره او تکړه وغه لایق نه وي هغه الله په دې بخله هم ده او الله خپل ځان ته نږدې کړی هم ده او صفایي مولا کړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا مهرباني و رحمت للعالمین ان الله تعالی د شنه زما داخلين او خبره وخی دی او ته سم د ساخره قبول غزما امتی به تباش نو د مخکې نو داسې قیدای خوسته وا قانون خوسته انشاء الله پاک ورده شي بکه الله صدا قانون منلو دا دوه حدیثونه امام مسلم رحمت الله خپل صحیح کې د معاویه زما په فضایل کې رانه خل کړی چې دلته ته ویل لاش مع الله بدن الله دی ولا خیرته مړه نکی او رسته صدا حدیث راوړل دی چې معاویه د دې خیرو لایق نه و الله تعالی دا خیره دا غده پاره دا پاکی زیره جوړه کړی دا او الله ته د نزدېوالي زیره جوړه کړی لیکن بعضی تاریخونه کې راځي چې د دې سره سره د دې دعا پاغه باندې اثر وو سره سره درځي چې اثر وو ناروا کارنو بلکې دا غده پاره فایده وو چې روړې به پړل نه مړې ده بډېر نه وو د ورځې به شپه وګرځم خوراک وکړم باندې مړې ده شپه وزل به خوراک وزل تر به وګیا ده ادم یو نعمت چې سره خوراک ډیر کینو صحت یې وسره خي خرابې ده بنا ماوی رزانو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فرمایلی دي ور سره ولا چې هغه راغه به په وحی ولې کړ چې ولې گواهی الله تعالی دې شواهد کړه دا نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه د وحی د پاره مقرر کړو د ملوانو د پاره یو مقرر او د وحی د لیکلو د پاره بل دا دوه کارونه د ماوی رزانو باخستل کېده اندشه دا خبره تمامه کا نبی صلی الله علیه وسلم صدا وسید دو کال په رسول الله صلی الله علیه وسلم دو کال پس په یو لسم کال د هجرت باندې وفات شو د ربیع الاول په میاشت کې ماویر ځان دی مدینه کې ودلته وسید ابو بکر صدیق څنګه خلیفہ شو نو د معاویه ابن ابي سفیان اورور چې یزید ابن ابي سفیان د شغل رمزل صحابي دی او د ماویو ځان مخکې ایمان راوړل دي او ډېر نیک سره و او دا جهادي کورنۍ و دا ټوله تکړه په دې مشرۍ کې ده نو دای امیر مقرر کړ د شام چې ته به شام ته ځې اول ته چې څوک مرتد دي دایو سبا مقابله کې او رومیان چې دایو مقابله به کې هغه لار په دې کې ماویو ځان یې مسه مرګره کې کومکی دله هم یو دسته د فوج ورکړي چې ته به زیاده خبرور مدد به کې شام ته د دې د وژن د اتره د ټول ژوندۍ به الته تیرا کړه دا شام کې د خلافت هم دی به مشال دلار یزید بن ابی سفیان لگا زمانہ پس آغا در عمر رضی عنو پس زمانہ کی یو کال دو پس طاعون مرض و لگی دا پس شام کی طاعون بیماری دا یو وباو چی را خط سری بانی با دانه را خطل و دا یو بچاو دلیست بس را مرش دسیده که بطور چی والی شیو حدیثو که دیر پزیلت را غلی پا داغ مرد چی سوک مرشی خیمت که با شهده و سرپاسی په دې طاعون باندې یزید ابن ابي سفيان رضی الله عنه هغه شهادت ته ورسید دا شهادت مرده ابو عبيده ابن الجراح رضی الله عنه دا مشرانو دا دوه شهیدان شو معاذ بن جبل نور کسان ډیر په طاعون د عمواس کې شهادت یې مندغه نو عمر بن خطاب رضی الله عنه راولګید دا معاویه د شام مشرک لاول کې حاکم الاردن مقرر کړ د اردن او د فلسطین علاقې به د شام مشرق د شام مشرین د تور وسپاره لا نه دا په جهادونو کې انتهایی تکړه سره و او ترتیب لري خبرته تدبیرونه لري خبرته په دې وجه باندې د شام ټول غیت کو او ټول د تابعدار شلو سم من قد تک دورونه بشان او دمره اختلاف پاږي کینو او رومیان چې دغه ګروم وسیدو دا شام مخی دا اید لحظ دلاندیو حمس او شام او دا طول علاقی پلسطین دا اید لحظ دلاندیو تر ایتالیا پوری رومیا پوری دا طول علاقی دا اید لحظ کی معاوی رزان دا اید مقابلی کولی کولی پا زمانه دا عمر بن خطاب کی چی دا رومیان شا تا دیر لرزی پوری وز غلوال او دا علاقی طولی تیوینی ولی او بیدی قسطنطینی ترکی ترال دا رومیان دا دیو مرکز اصل کی داو عاصمة الدولة بیرست زمانه کې فقیر بنیم حمله کړی د لکه اوس په بل حدیث کې ویو د دې په فضایل کې ان شاء الله تعالی نورمن د دې نړۍ ته پرځابو تکلیف واغیو تا معاویر دانو چې د پسې صد باندې ډیر پویدو تدبیر باندې ډیر پویدو حلم او عفو ولا سرهو شل کال پر دا والی پادشاه تا والی د شام د فلسطین د اردن د دی علاقو والی دی گورنر دی ډیر غټ حکومتونه په لاس کې دی په ولایت کې به پاری کې د عثمان رضوان په زمانه کې دغه شانتي و به د علي نبی طالب په زمانه کې خو لیکن دا څه به اختلاف پیدا شي په کار کې د عثمان په باره کې لکه مخکې څه مونږ ویلو چې د دې چې د عثمان په ځانو د تر ژوند نور کول نو په دې وجه باندې دوه اختلاف راغلي دوه په حق باندې لیکن علي زمان زيد په حق او اب الطائفه تن به حق نو مستر سم فرمای د خوارج سره جنگ هغه شو کې ته حق تدین دي علي بن ابي طالب هغه معنا لیکن دوم راځي اجتهاد دا جوړ شوی چې رزه د قاتلان د عثمان هغه را نیسمه او وجنه مې قتلنه ولید مظلوم ملک یو خلیفہ دی او غیر ایثار کو مړی کې چټی به چټی ظلم او کوسمه خپلوانم دی زدا غد ویني طلبګارم زبدل اخله علی رضا نه ولنه ورکول زین کدا سوال پیدا کی داری چړی ګورین شکونه پیدا کی جواب دا ایداد امام ابن حزم الملل والنهل کړي ټول جواب کړه دی علماء شه الله خو کې به دین باندې پوه شي هغه له وجه داوا چې کان جمن غفیرا دا د عثمان د قاتلان ډیر زت خلکو نو د علی رضوان په وسنه کې د جدار ونی سي معاملې ورکی یا خپل قصاص کی دا وسه په نه کېدو خاص کر دغه د پر قبیلیم غوسه کېدل چې لکه زمون پلان کې خان څنګه وژنې او خیر د اجتهاد کړی یا په دې جنگ کې نه دی حاضر ورشه ګواهان پر راوړ د قصې جوړېدل نو د علی رضوان وسنه کېدل به وسه او هغه به وسه او معاویر رضوان مطالبه کوله د قاتلانو چې د دې موږ لپاره د وژنې اختلاف پیدا شوی او اجتهادي اختلاف الله تعالی دواړو ته بخنه کړی ان شاء الله تعالی د دې د وژنې یو روایت کړه د ابو مسلم وای الخولانی و ما يرز معاويه ویلي چې انت افضل مع علي تب يحترك علي ان تنازع علي او کنه د علي نشرتیا سي حکومت راکایه نو معاويه رضوان خپل وای جواب وکړو چدا شرط کې دی چې زید علی په شانته علی معنا ډیر افضل دی هغه سابقې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زم دی په خانه مؤمن دی موږ چرته هغه رسید دی شو او زه دم نه ما چې زه په خلافت باندې ډیر لایق يم ددنه والله چې علی په خلافت ډیر لایق دی همدغه د امامت لایق دی او د خلافت لیکن دمر د جزتی قاتلان غواړم او قاتلان سره چې ده نرمی کوي مال لاس کې نه راکې نو زه د خپل د ترزوی د وینې طلب کوم په دې خبره زکلا کېم دا دې مال راکې بس ما بیا ته اوس خو چې نه راکې نو بس بیا ته سن شو کوله په دې وجه باندې اختلاف شو لکه هغه وخت ما کثیر چې په کې جنگي جمل او جنگي صفین او دغه رااله او بیرسته صلح وشوله ولا سبحانه وتعالى خبره د معاویر زانه په حکومت باندې ختم کړه لکه دا خبره بعد کې راځي چې د معاویر زانه حکومت کې امن او امان اغراغ غرض دا چې شل کاله الته و به چې کله په یو څلوېښتم سنه کې هجري کې حسن بن علي راولګېد صلح وکړه د معاویه سره باشي هغه ته ورس پاراله نو بیا هغه شل کاله خلیفه پاتې شو شل کاله هغه بیا خلافت کړه د پشپېته کې بیا وفات شوی ده د شل کاله به لږ شانې ورځې موده کمه تقریبا دونه خلافت کړه دی په عامه دنیا بیا باشي و د مسلمانانو په علاقو باندې په یمن باندې او په حجاز باندې او په عراق باندې او په مصر باندې په خراسان باندې تر کابل پورې دغه حکومت و تر دې پاکستان د بلوچستان پورې او د ملتان پورې او د شه د افغانستان عام علاقې چې دی په تاریخ کې د غنمونه راغلي دي ولایتونو ټول د بشیر ټول د معاویر ځان په لاس کې و دوله الله تعالی ورکړه او دا بشیر شو دا وای ملک رحمه رحمت بگی عفو صبح بگی و جهادونه په دې کې کېدل امن امان په دې کې قرآن کاری خلب کې بیم پیدا کېدل زګه د شغټه بچی شي خامہ قرآن کاری په کې وی خو لیکن دسی نمایان ښکارا مقابله ولا شوک نه و لګلګ شانتی او خوارج چې دا غي واقعات روس سره ازي مختصر مختصر چې معاویر زانو دایي مقابله به پډر خان داس باندې کړل لاول اخلاقی انداز او به د زور انداز معاویر زانو تقریبا شل کاله حکومت وکړ په شام جمل ته وشد د دمشق علاقه کې نو وروسته زمانه کې به چې وفات کله را نږدې شو وفات واقعه به بیان وکړو نو په دبانې دانه را وختله په دې تشي کې او دا یې سر وې دنه طرف ته و چې بدن نه په ډډ باندې اثر کړو په ځان باندې پوه شو چې زه وفات کېږم نو وصیتونه وکړلو ولی العهد مقرر کله کروست راځي د ځان نرسته خلیفہ مقرر د دې لپاره چې امت کې انتشار او اختلاف پیدا نشي خو کار یې کړی هغه مقرر کو او وصیتونه په تقوا باندې وکړل الله په یره باندې وصیتونه وکړل او په دې ورځ د وفات باندې وایي هغه د څه وکړل چې خسته جامع واچول سترګې تورې کړې تیل ملې ولګول بیمارو خدای ولګوا او د شیو شیت ته کې ولګول او به خلکو ته اجازه ورکړي چې د راځي ملاقات دپاره شرما ملاقات دی وکی خیر دی اجازه ده څو چې راځي ملاقات خلیفہ دی امام د بادشاہ دی او دای اولو صلی چې وتجلدی للشامتین اوریهم انی لرب الدهر لا اتزعزع واذا ما جزان د شکل کړه ده حلل چې بډا مې مو د وفات ورځ مې مده رانځ دې د وفات زما دا د دشمنان ته ورخه ما چې ور حوادث کړی زی زوتا د الله په فضل سره غمجن کېږم انا حوادث مصیبتونه غمونه چې راځي اې ته نه غمجن کېږم دا د صبر واقعا بعضی کسان چې هغه د علی زانو مرګری وو شیعاني او تل شیعاني علی ویاغه په صدا شیر ویو چې ویزل منیه انشبت اسفارها الفیت کل تمیمه لا تنفع ته ټیک د ځان خلکو د بادر بادر کار کې ویزل منیه د انشبت اسفارها کله چې مرګ په سړی کې نکونه وای د شو ورواچي کنه لکه بلا چې په سړی باندې راو ځان کې حیوان الفیت کل تمیمه لا تنفع به تعویزونه پیدا نه ورکړي مطلب دا لري کتر څو نزان وي بادر بادر کې کومر بدر باندې راشي او صاحب د نه وخیږي دا بعضی ورانکاری خلکو دا شیر بسیویو هغه څو چې بوزي د معاویر زانو سره کې شیعاګان هغه خلک دي چې صدایي تاریخ ویلې کې چې دا د اسلام دشمنان ابتدایي الله دین وران کړه او تر اوسه پورې او قیامت پورې به دا شی نه یو د دې د لاسه مسلمانانو ته ډېر ضرر. معاویه زانو وفات شو په رجب میاشت کې وفات شو او د هجرت شپېتم کالو او د خپل عمر اتا او یا کالو یوم الخميس د زیارت په ورځ باندې په دې باندې وفات شو د جمعې په شپه باندې اخر شو په دمشق کې او ضحاک په نوم باندې د ده یو سپه سالار و ډېر نیک سړی و تابعي و هغه په جنازه وکړله او خلافت د هغه نه بعد به د هغه زوی ته وسپارل شو چې یزید ابن معاویه دی چې د هغې واقعات به وروسته راځي الله په مشیت باندې. معاویه رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د ډېر فضایل دي لکه بعضې دا مخکې ذکر کړی شو. یو د هغه د فضایلو نه په حدیثو کې دا راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ دوته دعا وکړه چې اللهم اجعله هادیا مهدیا یا الله تعالی دته هدایت وکړي او دا هدایت کړی شوی وګرځي تو ته هدایت وکړه هدایت وره وګرځه د ده پوجو باندې نور خلکو ته هدایت وشي. بل دعا نبی صلی الله علیه وسلم دا کړی صحیح حدیثونه دي دا اللهم علم الكتاب والحساب الله معاویه ختم ورزدګه او د حساب پروګرام ورزدګه چې حسابونه ښه کول شي وقيه العذاب والله تعالى دخل عذابونه نه بشکا دا نبوي دعا دا به ضرور قبولي الله دې کې شک نه دی پکار د کتابت مل ورته د حساب په طریقو باندې هم خ پويده په ملکي او الله تعالى دخل عذاب نه بشکړي دي او داغه د عذاب نه د بشکېدو یو راز وې دامو یو جهادونه لري چې کړی د الله په لار کې الله دین لپاره سختي تیرې کړی د رسول الله صم صحابي دي الله نبی فرمای لا یلج النار من رانی هغه سره به الله ورته بونځي چې په ما به نظر لګیدل دا لسکه اور امن رانی کزما صحابي چې لیدل دا به مورته نزي اور امن را امن رانی هغه اتباع التابعین به الله ورته نه بوزي چې تابعین لیدل دي دا صحیح حدیث مسلم کې راغله چې کله مؤمنان داخل الله ورته نه بوزي به هذه النصوص تاسو ته وګوره او دې حدیث د ډېر علماو چې داغه تاریخ راوړل دي ته فکر شوی نه دی هلته دا یو مهم حدیث دی چې دا په دې باب کې راوړل پکار دی. معاویه رضی الله عنه ورته نه دی اتره ولې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رسول فرمایي چې په ما باندې چا نظر لګیدل دا به الله ورته نه داخلي ته دې حدیث باندې موږ یقین لرو چې دا څه ده هر کله چې یو جنتی انسان پاک او سره به خبرې کوي نو معاویه رضی الله عنه دا دعا مو شو چې وقيه الحساب والعذاب وكيه العذاب الله حساب روحه وعد عذابنا بچك دارنگ فرمایلی دی اول جيش من امتي يغزون مدينه قيصر مغفور لهم زما په امت کې اولنی هغه خلق چې هغه د قسطنطینیسره قسطنطینی ولا سره جنگ کوي د مدينه قيصر او د قيصر دار الخلافه وا دیسه چه لاول چه جنگ وکو دیتا والله بخنک او پا سیرت که راغری دی او بلکه حدیث ده بخاری که ذکرم دی چه لاول دا غیصره معاویه رزانو جنگ کرده ده معاویه رضی الله عنه دا غی جنگ لطله ده او پا غی که یزید مسا تله ده دا کمی چه زوی دی یزید ابن ابی سفیان دا غی پا پسایلو که یو خبر داده روست رازی دا غی بازی لکشان عیوب هم شده ده لیکن مرجه فضائل مشته دا فضائل نه دا د چی الله سبحانه و تعالی به دغه کسان بخنه به تکی چې سو مدینه ته قیصر د قسطنطینی ولا سره جنگ وکي او معاویه زانو د دې لپاره کسان هم لګیرو خپلم تلو او یزید د یو فوج سپاسالار مقرر کړو پاږي کې نو دا زیره چې ده دا معاویه زانو د غزې ته هم شاملي او موږ ویو چې الله تعالی چاله یو نعمت ورکړي نو په ولي خپش لکه بعض خلک په دې قار ورځي چې رده ولې دي دي ولې کی موږ چې الله یې بخښي نو سره ولې به غوسه په دې خوشالۍ ده په کار دي چې جنت ته داخل خلک لاړ شي نه خنه ده خو بعض خلک له تنګي وي و چې رده جنت ته نه شي نبی صلی الله علیه وسلم ام حرام رضی الله عنها داغی کورته ورزلار د میر مدوست زنانه وا چې صحابه ګډه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم کورته ورته په قیلوله خو به وکودش په دې کې را پاتې د خندلې نماز او جیار رسول الله ماس حقا کسی شده خندهی نوی فرمایل چه مجاهدین دی غزاد دی من امتی از ما دو امتنت سا غازیان خلق و عرضو علی پا ما بانی پیش کلی شو پا دی خوب که اللہ را تا پیش کلی یرکبون سبج هاد البحر دا دریاب پا دی چپو کی براوانی پا کشتو کی بسواری ملوکن علی السر دسی با عزت منی لکه بادشاہ چی سنگ پا تخبانی ناست او دا یقینی خبر دا چی باب دا جهاد دا سوی لی عزت ورکی خوشحالیم پکی دا عزتم پکی دا نو طول خلق غلامان دی سر بجهاد والا زایتی نو دی دا زکر ملوکوی دا بادشاہان پشان حیثیت بلری دا پا ما بانی پیش کرشو او دا دسی خلق دی چی ملوک علی السر دی او دی حدیث که داری چه اللہ تعالی با تا بخنم که و قد اوجبو جنتیان دی ندی امی حرام گیره چه رسول اللہ دعاو کشه من پا دی مجاهدینو که داخله که رسول اللہ را دعاو کشه اللہ دا امی حرام پا که داخله که بودش بیرا پاس بی خندلی و یا رسول اللہ سی شده خنده و یا طایفه را بانی پیش شد از ما دی امت نه چه اغم پا دا قدریان که لگی دی سفر کی او دا باشیان پشان حسیت لری و جنتیان دی نبی علیہ رسول اللہ علیہ وسلم دعاو کہ چھ ماب کی داخلہ گوئی تپا اولو کی کنا انت من الاولین پا داولانی جماعت کی تیی اگی کی با داخلی اول جہاد چی کی پاگی کی با تیی اشارہ دیتا شو چی دیم جنگ لتا نشت لیل داد رسول اللہ علیہ وسلم پیشنگوی دا دمخ کنے ورکی ودا ام حرام دا عباد ابن سامت رضی اللہ عنہ پا نکاہ کیوا عباد ابن سامت دا پا حمس کی وسیدہ پا شام کی دیر اچت صحابی دی دام التا وسیده نو د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې د رومیانو سره جنگ په دریاب کې لاول معاویه رضی الله عنه دا پروګرام وکړ چې په دریاب کې جنگ شروع کول عمر رضی الله عنه اجازه واخیستله کله چې والی زه د رومیانو سره په دریاب کې جنگ کوم دغه دا واقع مخکمه ویل هغه منه کې نه به دریاب په سخت زیر د مجاهدین ته باقی حاصل لا ایدو پرم باندې کې خپل کار وکړي نبزی دیل این دا مجاہدینو منی دا غوا پیرزوی و دا عمر رزانو بے مطالبو که بے غمانا که چه نا چه عثمان رزانو کل خلیفش نو معاوی رزانو تا جواب برولی که چه عمر رزانو منا کرده ما خو لیکن تا ما تا اجازه را که دم منا که چه نا زد عمر رزانو سه ناس تو ما زم پا مشوره کیو ما چه تیم منا کرده نبز بے و تا اغا فواید بیان کرده چرد دا دی جهاد دادا فیدی دی اما څه دونه طاقت شته د کشتۍ را سره دی په دې پوري وتې شو ته تګ راته کی دشمن چې په دې باندې سفر وبرځي نو عثمان رضی الله عنه اجازه ورکړه نو لاول کې وې دی په دریاب کې سوار شو په کشتو کې او په دې مدینه د قیصر باندې حمله وکړه قسطنطینیه باندې دی حمله وکړه معاویه رضی الله عنه پای کې ده خو فتح و نشول په دې لاول کې فصل په نوم باندې ولا قوا چې غړره محفوظه و ده کافر و او په دې وخت کې خنیم و بارانونه مو واوري مریدل تاغي د وجنه مسلمانان و نه کړی شو چې د غزې په دحکی کی لیکن دم راوشي کافر باندې غټ رو براغه سره مسلمانانو دم کول شي چې زمونږ دارالخلافه تر ازي دلته په مو باندې املیک نو ایوب چې مخکې د کوم عملو اراده کول هغه عملی بند کړل او مسلمانان دې ته واپس شو سنه سره کسان به شهیدان شو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هم په دې غزوه کې تللی ده د دې حدیث په بنا باندې وایي هغه صحابه کرامو چې دا حدیث یې اورېدلی و هغوی ټول دې غزا کې شامل شلو لکه عبدالله بن عمر دې جهاد له تللی ده عبدالله بن زبیر هم دې له تللی ده حسین بن علي هغه هم دې جهاد کې شامل شوی ده ابو ایوب انصاری هغه هم په دې جهاد کې شامل شوی ده او بیا هلته وفات هم ده استنبول کې دغه قبر ده په غزې کې ښخ شوی ده مده دی حدیث نه دا معلومی گی چه وی دغه کسان چې لاول په دریاب کې جهاد کی د کافر و سره دیو دا اللہ جنت مر کرده بخنیمت کرده قداو جبو دا اللہ مغفرتی بزن واجب کرده او جنتیان دی او دا کار معاوی رضانو او دا غمر گرو کڑای دا دا در غٹ پا زلت تے کنا بنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی واپس چکل راتلل دریاب نرا پوری واتل نو محامم پا دی جہاد کیوا وی اغیی ویلی چا اوک از ماناو جزا پی سورش شما چا اوکی والا راو استلا دا پی کین استلا نو اوک اوکو زیدل تی پریوا دا او دا ورمیگی ماتش دا اید واجه نیست شهادت مندکا رسول الله صلی الله علیه و آله کی انت من الاولین مطلب دا ده پاولنی گروپ کی بت شهید کی ادا شهادت یمندک دغه حدیث نه معلومیږي چې معاویه رضی الله عنه د الله تعالی جنت ته بوتره د مغفرت یو ته کړل معاویه رضی الله عنه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله دس کاو زواره له مخا کې ته ودرېدل او ماته د شو کتل او دا راته فرمایل چې ان ولیتا یا ان ولاک الله امر الله چرته چې مشرید له درکی نفتق الله وعد الله الله نه یریګه د عدل نه وکاره و دا خبره چې ما ورده دا وه نه زما د خلافت او د امارت او د بادشاہ څخه فکر پیدا شي چې د الله رسول ما ته وایي ته کچرته مشر شوې نه عدل نه کار والا معلومی دا رسول الله چې کچرته دا چرته د رسول الله د سیده لکه یقین خامخه به مال الله سم شری را کوي ته دې وروسته زمانه کې به ما ته مشری ملاو شول دا د عمر رضانو د طرفه موالیو په شام باندې د کده ابو بکر صدیق د طرفه چیو هغه وخت کله د ابو بکر صدیق زمانه کم و نه ولایت یې دونه مشهور نه عمر رضانو شام ته لړ تر رومیانو سره د صلح څخه خبره وا نه په دې کې معاویه رضانو ولید چې یو څوکیداران ځان ته ودرولې څوکیداران او بل ځای چې جامع دي چې د بچیانو اغوستي او څوکیدارانی مدرولی دی حارسان عمر رضانو خود اغزاید سره خود دا خبری بدی گرنه لی اغو معاویه تا بیه جتا اقیصاریه او کسراویه دا پارس او دا روم والا پروگرامونم شروع کلل دا اغا کافر و کارم شروع کلگه زان تا څوکیداران دی سنگ مدرولی دی از ما ملاقات دا دستی پا دستا دا پوش که راغلی دا پوشی هم دا سر دیو پاگی که راغلی مال معاویه رضانو ډیر هوښیار سره و هغه ته ویل چې دی وجه دا ده موږ دا کار سره تکبر د وجه نه یا څه د نور وجوهات نه نه دی کړی دلته رومیان دي د رومیان جاسوسان ډیر وخت زموږ د علاقې ته راځي احوال د مسلمانانو معلومي نو کله چې زموږ څه کمزوري ویني کله نه په موږ باندې حمله کوي او بل لا دی چې زما د مرګ خطر لري د لاسه نو ما ځکه څوک اداران ودرولي بلاره چې دا خسته جامع مې چولې دي رومیان دا ورکه د اسلام عزت او تورکی چې اسلام عزتمن دی هغه کې دا بعض خلک په لباس باندې کې لباس ته ګوري که سړی جامع دی واچول څو بدن دونه مرعوکی کینه او که سرکاري جامع دی واچول به بدن ډیر پروب کې راځي و دا کار مزه کا کړه عمر رضانو ته چې ټیک ده نو او دا مته چې کله تا ته خبره وکم ته ما سم منظره کې حاضر به نه پويګم چې تم نه کوم که تا امر وکم ته دنه خو هغه سره دې خبره وکړي چې زنه د دې تویل شم چې میکو دم د تنه شم به چې ویک نو ماویو ځانو په دې حال کې عمر بن خطاب ته جواب ورکړ او دا سی جواب وو موقول جواب وو چې د رومیانو دلته جواسیس دي مخابرات دي غیر راځي څنګه مسلمانان احوال معلومه نه خپل طاقت ته متور کیو خپل حفاظت ته متور کیو خپل لباس او جامې متور کیو چې دای په موږ باندې کم اثر و نشی بلکه زمان اثر پا آیو بانی وش دمعی رجانو پا پزایلو که نورم لیر عجیب پزایل دی لکا پا بل افتا که انشاءالله سناس پزایل اگه نورم بایان شی پا آگه چکم اعتراضات او سیسی احوال داگه بایان با بی که اللہ سبحانه و تعالی دی منگا تاوستا دا دی خلق و سی محبت را نصیب که لکه سنجی دا اللہ محبوبانو جز منگا تاوستا محبوبانو جور شو داگه سب جانت کم دا اللہ مرگیری صلی اللہ علیہ وسلم.